حضور عام مسافر ٹرینوں میں سیٹوں پر قبضہ جما لیتے ہیں، حالانکہ اجتماع میں شرکت کے لیے پہلے سے اسلامی بھائیوں نے نشستیں بک کروائی ہوئی ہوتی ہیں، ایسی صورت میں ان سے نشستیں کیسے خالی کروائی جائے؟ یہ ہے بڑی آزمائش، اگر جذبہ بہت زیادہ ہو آپ کے اندر تب تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ آپ ان کو بیٹھے رہنے دیں اور ان کو مطلع بھی کر دیں کہ میری سیٹ تھی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ تشریف رکھیں اور پھر ان پر انفرادی کوشش کریں تو غالباً دعوت اسلامی کا بے مثال فائدہ ہوگا. اگر نفس اتنی اجازت نہیں دیتا کہ آپ اپنی سیٹ کی قربانی دے دیں، تو سیٹ کیونکہ آپ نے بک کروائی ہے، اس کی پیمنٹ کی ہے، تو آپ پھر اس کو ریکویسٹ کریں، لڑائی نہیں کریں کہ یہ میری سیٹ ہے اور یہ اس کا ٹکٹ. اب اگر وہ نہیں مانتا تو اس کا مہذب طریقہ یہ کہ جو اس کا عملہ ہے ریلوے کا، ٹی ٹی وغیرہ، ان سے مطلب ان کے پاس آپ کمپلین کر دیں، وہ خالی کروا دیتے ہیں. آپ اپنے ہاتھ میں قانون نہ لیں کہ پھر وہ منہ ماری ہو، پھر وہ مولاناؤں کو برا بھلا بولے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی غلطی تو یہاں کون تسلیم کرتا ہے، حالانکہ اس کی غلطی ان سیٹ پر قابو کیا، قبضہ کیا. تو یہ مطلب یعنی کہ طریقے ہیں جو آپ کی سمجھ میں آئے، اس پر عمل کریں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، تعالی علی محمد.